Call 911. Kuna fita mura. Fita. It's crazy drama. Vita ni vita mura. Iwe bunduki au sime. Wakubwa kigombana sika jembe karime. Weka mikono juu tu sali sala ya mwisho. Wambie kwa masoko pivitisho. Si support ujinga na sipendi miye yuzi. Haya matusha mabisho mina wone wao mwisho. Naona maskina mepata matakwa inalia mbwata. Mesa hawa liko toka na kuhara kama bata. Wamesifiwa mbio wamepitiliza kwao. Najua mwisho wa movie lazima itakula kwao. Mamba nabadirika pita kwa page ya manga. Squeeze na posi umbea tuna mambo ya kise. Wana nitafche sababu ili mdani tuwa nifunge. Naomba ni wakumbushe minsa ni sio mbunge. Nasema shabiki yangu alafu na nitukana. Shabiki mandazi kama shabiki ya mama. Wanangu mimi sinini Michano. Nini Michano. Nini Michano. Sinini nataka nini Michano. Evi nini Michano. Nini Michano. Nika mimi sinini Michano. Siwati Michano. Siwati Michano. Sinini nataka nini Michano. Bongo flavor, sio bongo movie ya dangaji. Acheni ujinga. Squeeze kila malaya wa mjini anataka kuimba. Hawana nguvu za kiume vijana wengi wa bongo. Jogo, hapani mtungi paka tumie cha mkongo. Wanangu mimi si Michano, sio bolingo wala chakata. Wambie hii imetoka ipo nyingine inafuata. Dada zao wananiambia, "Hey, unaga shamba." Simekula sabuni haya toweni mapofu. Najua hamfiki mbali hizo ni mbio za kuku. Mitandao ni mbwembwe nyingi kwenye show hamna kitu. Kama upendwi upendwi tu, shabiki sango wa kupwe. Zako na shangiliwa tani kisifia chupi. Mara o nafanya kazi nzuri, ila naisi inaibiwa. Kina flanya na kunyonya kwani we una maziwa. Sema shabiki yangu alafu na nitukana. Shabiki mandazi kama shabiki ya mamako. Wanangu mimi sinini Michano. Nini Michano. Nini